6 साल के बाद जब 6 साल पूरे होने वाले थे तो 6 साल के पूरे होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब में आपको ये बताया गया था कि आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं। तो जब आपने ये ख्वाब देखा तो सहाबा किराम से आपने फरमाया कि कल रात मैंने ये ख्वाब देखा था कि अभी 6 साल हो गए और 6 साल हो जाने के बाद अभी तक हमको मक्का मुकर्रमा जाने का चांस नहीं मिला, और जो सहाबा किराम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे वो भी तमन्ना करते थे कि दोबारा हमें मक्का मुकर्रमा जाने का मौका मिले। इसलिए कोई भी आदमी हो लेकिन वो अपने वतन को नहीं भूल सकता है ना, अपने वतन को थोड़ा ही फरामोश कर सकता है। साउथ अफ्रीका में चाहे कितनी ज़्यादा राहतें क्यों ना हो और कंफर्टेबल जोन क्यों ना हो लेकिन उसके बाद भी आदमी मलावी को बराबर याद करता है, हालांकि मलावी में रास्ते भी ठीक नहीं है, वहाँ पानी का भी बड़ा मसला है, वो फिल्टर वाटर भी वहाँ आसानी के साथ नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद भी देखो साल पूरा होता है तो मलावी के लोग फिक्र करते हैं कि कहाँ चले जाएं मलावी, क्यों? इसलिए कि हर आदमी को जिसके साथ मोहब्बत है अपने वतन के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो 6 साल हो गए, 6 साल होने के बाद आपको मक्का मुकर्रमा जाने का मौका नहीं मिला। हमारे यहाँ बास तालिब इल्म ऐसे हैं कि 6 दिन भी सब्र नहीं कर सकते। मंडे को आते हैं सुबह में और सतरडे को असर की नमाज भी यहाँ नहीं पढ़ते हैं, बल्कि असर की नमाज पढ़ने से पहले निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हो? कहा ले अजल हुब्बिल वतन, वतन के मोहब्बत की वजह से। तो चलो ये तो ठीक है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि 6 दिन तक सब्र कर लेते हैं, कुछ ऐसे हैं कि 4 घंटे भी सब्र नहीं कर सकते, 7:30 बजे सुबह आते हैं 11:30 बजे भाग जाते हैं। ऐसे भी एग्जांपल है तुम्हारी क्लास में, 7:30 बजे आते हैं 11:30 बजे घर, फिर 1 मिनट भी क्लास में नहीं बैठे, बल्कि वो कहते हैं हराम अलैय अलजुलूस लदकीकतिन वाहिदतिन फिल फसल, कि 11:30 के बाद 1 मिनट भी क्लास में बैठना ये मेरे लिए क्या है हराम। और कुछ तालिब इल्म ऐसे कहते हैं कि हराम अलैय अलमकसु फिल मदरसते, मकस के माने ठहरे बाद सलात अलअस्र यौम अस्सब्त, सैटरडे को असर के बाद ठहरना ये तो बिल्कुल मना कुरान में, कि अगर आप ठहरेंगे तो गुनाह कबीरा कफारा देना पड़ेगा, गुलाम आजाद करना पड़ेगा। तो भाई 6 साल हो जाए तो बहुत ज़्यादा है ना, और बाज तालिब इल्म नेक हैं, यहाँ एक तालिब इल्म पढ़ते थे इंडोनेशिया के, वो 10 साल के बाद घर गए, 10 साल तक घर गए ही नहीं, यहाँ पढ़ते थे, पेपर्स का भी मसला था लेकिन नहीं गए। 10 साल में जब सब तालीम मुकम्मल हो गई उसके बाद वो गए। तो पहले ऐसा होता था कि लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो साल हाँ साल तक घर नहीं आते थे। एक बड़े इमाम है इमाम औजाई, वो 28 साल के बाद घर आए थे, एक मदरसे में पढ़ने के लिए गए तो 28 साल के बाद, बाद मुरूर समाजी भाई शरीन सनतन 28 साल के बाद। तो हमारे यहाँ 28 घंटे कोई नहीं रहता, 28 घंटे के बाद कहाँ भाग जाते हैं, घर भाग जाते हैं। तो आपने सहाबा ए किराम से फरमाया कि चलो अहराम पहन लो, अब हम मक्का मुकदमा जाएंगे और वहाँ जाकर के उम्रा करेंगे। ये हिजरत के छठे साल के अंदर में इस सनत सत्यमंदर हिजरा हिजरत के छठे साल में। तो आप निकले मदीना मुनव्वरा से, ये उम्रा का ग्रुप है, उम्रा का हज का ग्रुप होता है उम्रा का। हमारे यहाँ उम्रा का जो ग्रुप जाता है उसमें 50 आदमी 70-80 आदमी होते हैं। आपके उम्रा के ग्रुप में 1400 सहाबा ए किराम, 1400 सहाबा ए किराम। तो 1400 सहाबा ए किराम निकले मदीना मुनव्वरा से, अभी मक्का मुकर्रमा आए तो हरम शरीफ 12 किलोमीटर दूर था, 12 किलोमीटर फा। तो जब आप वहाँ पहुँच गए मक्का मुकर्रमा अहराम की हालत में, और इस साल तुम पढ़ोगे नूरुल इज़ा में जब हज का बयान आएगा कि जब आदमी अहराम पहन लेता है तो उसमें ओनली टू बेड सीट टू टावेल होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। उसमें रेडीमेड कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, दो चादर होती हैं, वन ऑन टॉप और वन नीचे। टोपी भी नहीं पहन सकते हैं अहराम में, अहराम की हालत में 7 काम करना मना हो जाता है, 7 काम आप नहीं कर सकते हैं अहराम की हालत में। तो उसमें रेडीमेड कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, और तुम्हारे सर के जो बाल हैं वो बाल नहीं काट सकते हैं, चेहरे पर जो बाल हैं वो बाल भी नहीं काट सकते हैं, नाखून भी नहीं काट सकते हैं, इत्र भी नहीं लगा सकते हैं, कोई शिकारी जानवर आ जाए हिरन वगैरह तो हंटिंग भी नहीं कर सकते हैं, साथ में अगर बीवी हो तो उसके पास भी नहीं जा सकते हैं। तो ये सब काम अहराम की हालत के अंदर में मना हो जाते हैं। तो वो निकले 1400 सहाबा किराम, अभी सिर्फ 12 किलोमीटर दूर, और कुफ्फार मक्का आपके पास आ गए, और कुफ्फार मक्का ने आकर के पूछा कि लाओ भाई तुम्हारा पासपोर्ट लाओ, कहाँ है विजिटिंग वीज़ा, तुम्हारे पास वीज़ा है, वीज़ा हो तो यू कैन एंटर, लेकिन आपके पास तो वीज़ा है नहीं। तो वो सब सहाबा का पासपोर्ट एम्प्टी था, नो वीज़ा। तो उन्होंने कहा वीज़ा यानी आपने परमिशन नहीं दी ना हमारी कंट्री में आने की, क्योंकि मदीना तो सेपरेट हो गया, मक्का सेपरेट हो गया, मदीना तो दारुल इस्लाम है, मक्का तो दारुल कुफ्र है, दारुल इस्लाम वादे दारुल कुफ्र में नहीं आ सकते हैं। तो उन्होंने आपको स्टॉप कर दिया कि भाई नहीं जा सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ से जाते हैं मपोटू बॉर्डर पर, वो स्टॉप करते हैं कि भाई यू कान एंटर इन बॉर्डर इन मपोटू, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है। मशेरू में लोग रोक लेते हैं, स्वाजीलैंड में भी स्टॉप कर देते हैं। तो आपने कहा, क्या कहा था आपने, पढ़ो इबादत पढ़ो भाई, और वो इबादत पढ़ो ना, आपने क्या जवाब दिया था, हमजा पढ़ो भाई, इबादत पढ़ो अब्दुल हजीज, वो किताब में नहीं है, वो किताब में उसका किताब में देखता है। ठीक है पढ़ो भाई, क्या नाम तुम्हारा, हाशिम, पढ़ो हाशिम, शेख साहब पढ़ो, शेख साहब कमोल ये इबादत, ये इबादत पढ़ो ठीक। अरे ये इबादत थोड़ी, हम मन आया तो तो आपने कहा वल्लाहि मा जीना लिक़िताल अहदिन वलाकिन्ना जिना मुअतमिदीना। तर्जमा करो भाई मोहम्मद। तर्जमा करो ना फरहान। ओ अच्छा अरब। वल्लाहि मा जीना लिक़िताल अहदिन वलाकिन्ना जिना मुअतमिदीना। जी तुम्हारे ये मौलाना का नाम क्या है? अच्छा मोहम्मद। जी मोहम्मद हमजा तुम तर्जमा करो भाई। तो आपने ये कहा कि माँ जीना ले पिता ले हदिन जीना जा यजीओ के माने आना, माँ जीना हम नहीं आए, वल्लाह के माने कसम, अल्लाह की कसम हम यहाँ नहीं आए हैं ले पिता ले हदिन किसी के साथ लड़ाई करने के लिए, वलाकिन्ना जीना मुअतमिरीन। मुअतमिरीन हाल वाक़े हैं, लेकिन हम तो यहाँ उमरा करने के लिए आए हैं, और जब कोई आदमी उमरा करने के लिए आए तो उसको स्टॉप नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप यू कैन एंटर, आप नहीं जा सकते हैं। फिर बहुत लंबा किस्सा है। तो आपने कहा फिर हम क्या करें? कहा अभी हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो आपने कहा चलो ठीक है कॉम्प्रोमाइज़। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उनके तीन चार एम्बेसडर आए, और आपके भी आप हैं अबू बकर उमर उस्मान अली सब। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो हम कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वो सिर्फ ज़बानी नॉट ओनली टॉक बट मस्ट बी इन राइटिंग एवरीथिंग। राइटिंग में हो तो हर एक के पास क्या रहेगा? प्रूफ रहेगा। तो राइटिंग में लिखो भाई। तो राइटिंग जब करने का आया तो ही कान राइट, आप नहीं लिखते थे, कान उम्मी जन आप तो उम्मी थे। तो अमर अली जन आपने हजरत अली से कहा कि भाई तुम लिखो। तो हजरत अली से आपने कहा लिखो ऊपर, जैसे मैंने तुमको कहा उस दिन कि ऊपर लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हजरत अली ने क्या लिखा लेटर पर? उस ज़माने में कागज़ नहीं होता था, उस ज़माने के अंदर में पीस ऑफ लेदर चमड़े का जो टुकड़ा होता था, वो चमड़े का टुकड़ा क्लीन करने के बाद पेंट करने के बाद उस पर लिखते थे। और पीस ऑफ लेदर पर जो लिखते हैं वो युकांते का हो, उसको तुम टैपेक्स के ज़रिए से भी ख़त्म नहीं कर सकते, तेरी ज़र तो काम ही नहीं आएगा। तो आपने लिखा कि लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुफ्फारे मक्का जो है ना वो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग थे, बहुत से तलबा भी होते हैं उनको क्या करने का पसंद होता है? आर्ग्यूमेंट, कोई बात मानते ही नहीं, सुपरवाइज़र के साथ भी आर्ग्यूमेंट करते हैं। बेचारा सुपरवाइज़र कहता है कि भाई उठ जाओ तो बैठ जाता है। उसको कहते हैं कि बैठ जा तो खड़ा होता है। उसको कहते हैं कमरे से निकल तो कमरा बंद कर देता है। उसको कहते हैं कमरे में बैठ जा तो निकलता है। इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। बहुत से लोगों का आर्ग्यूमेंट की आदत होती है। तो उन्होंने कहा भाई ये तुमने क्या लिखा? कुफ्फारे मक्का ने कहा ये क्या लिखा? कहा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। तो उन्होंने कहा अम्मर रहमान वर रहीम फला नदिल। तर्जमा कर ये वो तुम लोग अरबी पढ़ते नहीं ना, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है मोहम्मद का भी, खाते रहते हैं बहुत ही खाना लाते हैं मदान से बैग भर के तीन चार महीने तक खाते हैं। आजकल क्या खाना है? है बेड में कुछ के खत्म हो गया। फरहान तर्जमा करो। अरबिक? हाँ तो अरबिक है ना। रिपीट या और रिपीट नो प्रॉब्लम। तो कुफार मक्का ने कहा कि अम्मर रहमान वर रहीम फला नदरी, यानी ये रहमान और रहीम क्या है हम उसको नहीं जानते, ये रहमान क्या है रहीम क्या है नहीं जानते। तो आपने कहा फिर क्या लिखें? कहा इसको मिटा दो, टेक आउट, और उसकी जगह लिखो ओनली बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। हम सिर्फ अल्लाह को जानते हैं, रहमान और रहीम को नहीं जानते। देखो ये पहला आर्ग्यूमेंट था, लेकिन आर्ग्यूमेंट करने वालों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करने का। तो आपने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्या कर लिया? एक्सेप्ट। और क्या किया? इट इज़ ओके मैन लिविंग, बिस्मिल्लाह इज़ ओके, समझे ना? प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट मैन। हजरत अली ने कहा बताए दो वन टू टेक आउट। नो लेसन टू मी भाई अली, यू लेसन टू मी, यू आर नॉट अमीर, आई एम अमीर। तो हजरत अली ने फिर उसको ख़त्म किया और उसकी जगह लिखा बिस्मिल्लाह, ओनली बिस्मिल्लाह, नॉट रहमान एंड रहीम, नंबर वन। फिर आपने लिखा कि इस पर लिखो यू लेसन इबारत है, यू अगेन अगेन टेल मी के रिपीट एंड रिपीट, बट आई डोंट वांट टू आर्ग्यू मैन, यू से रिपीट आई। तो आपने कहा उनको ऐसा उसके बाद आपने कहा ये इबारत लिखो, समझे फरहान? तो यू आर वर्क आई मेक इजी। आपने ये कहा हाजा मा कादा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब भी कोई कॉम्प्रोमाइज की मैं राइटिंग में देते हैं तो लिखते हैं कि आई एम सो एंड सो, कहते हैं कि माई नेम इज़ मोहम्मद एंड माई फादर नाम इज़ सो एंड माई ग्रैंड फादर नाम इज़ सो एंड फ्रॉम माई साइड आई राइट दिस तहरीर टू मेक कॉम्प्रोमाइज विद द खालिद विद द अब्दुल रहमान एनीवन। तो आपने भी कहा कि इस पर लिखो हाजा मा कादा अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह। तर्जमा मालूम है नहीं मालूम है फरहान? तो कादा, कादा के माने आते हैं सुलह करना, कॉम्प्रोमाइज करना। हाजा, हाजा मैंने ये खत हैं, ये खत हैं, ये राइटिंग है। मा कादा सुलह करते हैं उस पर, कौन सुलह करते हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो बाज लोग कैसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो वो जो उनके एम्बेसडर थे कुफार मक्का के तीन चार, उन्होंने फिर क्या कहा कि व्हाट इज द रसूल मैन, व्हाट मीनिंग रसूल, व्हाट द रसूल, रसूल का माना क्या है, रसूल क्या है? तो उन्होंने कहा नो नो वी डजंट एक्सेप्ट यू आर रसूल, यू आर नॉट रसूल, हू टेल यू यू आर मैसेंजर। अगर आपको कोई आदमी कहे कि यू आर नॉट मौलवी, देखो कितनी बड़ी फायर होगी, होगी ना बिग फायर, फायर ब्रिगेड आए और पूरा पानी खत्म हो जाए, नॉट ऑफ फायर, इतनी बड़ी फायरिंग हो जाए। तो कहा आप रसूल नहीं है भाई, व्हाट मीन, तो कहा कि टेक आउट दिस वर्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, टेक आउट, अगर आप अपने नाम के साथ लिखे कि मौलाना मोहम्मद, और कोई आदमी कहे कि भाई व्हाट यू राइट, व्हाई यू राइट मौलाना, नो आई एम मौलाना, आई गॉट सर्टिफाइड, आई गॉट ओरिजिनल सनद ऑल्सो, ना बट यू टेक आउट, हम निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, वो आप कहेंगे आई कैन टेक आउट यू, बट आई डोंट समझे कि नहीं, तो कैसा आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो आपने हजरत अली से कहा कि लिबित अली ये रसूल का लफ्ज भी निकाल दो, देखो कहा नहीं मैं तो आपको रसूल मानता हूँ, मैं कैसे निकालू, तो आपने कहा अच्छा जस्ट शो मी वे यू राइट रा सीन वाव ना, तो हजरत अली ने आपका ये हाथ पकड़ाया था और वहाँ रखा, फिर आपने यूं कर दिया उसको निकाल दिया, देखो ये भी आपने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इट इज ऑर्ग्यूमेंट लिव, टेक आउट रसूल, वाई वी फाइट, अब फाइट क्यों होता है जबकि लोग क्या करते हैं आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो नहीं, फिर आपने रसूल की जगह पर लिखा कि यूं लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तो कुफ्फार मक्का का नाउ यू राइट यू आर सन ऑफ अब्दुल्लाह, इट इज ओके, यू कैन मैसेंजर ऑफ अल्लाह, तो आपने कहा इट इज ओके लिव इट मैन, वो भी लिख दिया, देखो ये दूसरा आर्ग्यूमेंट। तीसरे नंबर पर आपने कहा कि तुमने मुझे रसूल एक्सेप्ट नहीं किया ना, और बिस्मिल्लाह भी एक्सेप्ट नहीं किया, दो बात हो गई, अब आपने कहा कि इसमें यूं लिखो कि अभी हमको परमिशन दो मक्का में जाने की, कितनी परमिशन, 72 आवर्स, ताकि हम जाएं उमरा करें और वापस, तो कहा नो यू कैन एंटर दिस ईयर, इस साल तो आप जा ही नहीं सकते, पर वी इन एहराम मैन, और जब आप एक मरतबा एहराम पहन लें तो एहराम से नहीं निकल सकते हैं जब तक कि तवाफ और सही वगैरह न कर लें, तो कहा नो नो नो यू कैन स्टे इन एहराम कंडीशन होल वन ईयर, तो एक साल में मूछ के बाल कितने बड़े हो जाएंगे, दाढ़ी कहाँ जाएगी, हर हफ्ते में आदमी चेहरे की सफाई करता है, तो कहा फिर हम क्या करें, कहा यू कैन एंटर दिस ईयर नाउ यू गो बैक टू मक्का, कोई आदमी 70,000 रैन का टिकट बाय करें जोहान्सबर्ग आने के लिए इंडिया से, और जोबर्ग एयरपोर्ट पर कह देंगे गो बैक, तो कितना मुश्किल होगा, घर में मुश्किल, तो कहा नहीं अभी आप चले जाओ नेक्स्ट ईयर आ, तो आपने हजरत अली से कहा कि लिखो ये भी लिखो, क्या इट इज़ ओके मैन वी डोंट टू आर्ग्यूमेंट, ठीक है अभी हम चले जाएंगे हम कम नेक्स्ट ईयर, फिर चौथी बात कही वेन यू कम नेक्स्ट ईयर, तो आपने कहा नेक्स्ट ईयर हमारी वीज़ा कितनी होगी, तो कहा 72 आवर्स नॉट ईयर्स, तो हमारे तालिब इल्म ने तश्कील की तो उसको अंग्रेजी बराबर नहीं आती थी, तो उसने बयान में कहा हूज़ रेडी फॉर 72 ईयर्स भाई, मेरे हिसाब से भाई What you mean, Rashid man? Save to 72 hours. अभी तो लोग जो हैं 24 घंटे के लिए तैयार नहीं है, who's getting ready for 72 hours? कभी आदमी से ऐसा बयान करने में गलती हो जाए। तो आपने कहा कि भाई कितने दिन हम रहेंगे, कहा 72। का अगर हम ज्यादा रहना चाहें तो उन्होंने लिखा कि नो एक्सचेंज एंड नो चेंज, इतने ही दिन रहना पड़ेगा। कितने? 72। तो हजरत अली ने, हजरत उमर थे वहाँ, कहा आप सारी बातें उनकी मानते हैं, वी एक्सेप्ट एवरीथिंग फ्रॉम देयर साइड एंड फ्रॉम आवर साइड दे नेवर एक्सेप्टेड वन थिंग। तो हजरत उमर को बहुत गुस्सा आया कि आप अभी साइड में जाओ, मैं अभी इनके साथ सुलह करता हूँ, एंड माय सुलह इंशाल्लाह फर्स्ट एंड लास्ट। लेकिन आपने हजरत उमर को भी स्टॉप किया कि कोई हरज नहीं, लेकिन आप चले गए वापस। जब आप वापस गए ना और मक्का मुकर्रमा से निकल गए, तो अल्लाह ने आयत उतारी। क्या आयत उतारी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा? कुफारे मक्का आपको रसूल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैं अर्श से ऐलान करता हूँ कि आप हमारे रसूल हैं। देखो, आपने आर्ग्यूमेंट नहीं किया ना, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका जवाब किसने दिया? अल्लाह ने आसमान से दिया। इसलिए आपको भी ये किस्सा मैंने क्यों सुनाया कि आर्ग्यूमेंट मत करो। तुम अगर जवाब नहीं देंगे तो तुम्हारी तरफ से कौन जवाब देगा? अल्लाह जवाब देगा। समझ गए? ये पूरा किस्सा है जी। तर्जमा पढ़ो भाई आगे। हाँ, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، اور وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ کفار پر سب سے زیادہ سخت، آپس میں رحم دل ہیں۔ جی، معه کی ضمیر کہاں جاتی ہے عبدالعزیز؟ والذین معه، یہ معه کی ضمیر کہاں جائے گی؟ معه کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ مرجع عبدالعزیز، ان کو سوال سمجھا۔ وہ کہاں ہے؟ دونوں کے اندر میں کتنا ڈسٹر ہے؟ جی، محمد ان کو کہو۔ جی عبدالعزیز، میں نے کہا کہ ضمیر اور اس کا مرجع، ان دونوں کے درمیان میں ہاؤ لانگ ڈسٹینس، 2 kilometers 3 kilometers، کتنا؟ اچھا، ضمیر پہلے آتی ہیں یا مرجع پہلے آتا ہے؟ عبدالعزیز، مرجع پہلے آتا ہے اور ضمیر بعد میں۔ تو معہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ محمد الرسول۔ اس لیے تم نے نحوہ میں قاعدہ پڑھا کہ ضمیر اور اس کا مرجع، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، دونوں کے درمیان میں لانگ ڈسٹینس نہیں ہوتا ہے۔ پہلے مرجع آئے گا، اس کے ایک دو کلمے کے بعد کیا آ جائے گی؟ زمین آئے گی۔ تو دیکھو، محمد الرسول اللہ والذین معہ، تو معہ کی جو ضمیر ہے وہ کہاں جائے گی؟ رسول کی طرف، محمد الرسول۔ تو معہ کے اندر میں حقہ نام تو رکھا جائے گا ضمیر، اور محمد الرسول اللہ اس کا نام رکھا جائے گا مرجعون۔ مرجعون کا ترجمہ کرو بھائی فرحان۔ مرجعون، جی عفان، مرجعون کے معنی لوٹنے کی جگہ، یعنی ضمیر کے لوٹنے کی جگہ. تو معاہو کہنے میں ہاں ضمیر ہیں اور محمد اس کا مرجع ہے. معاہو کہنے میں جو ضمیر ہیں وہ کون سی ہیں؟ محمد, یہ محمد جو محمد کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ مجرور. کیوں مجرور متصل ہیں؟ معا حرف جر ہیں. معا تو میرے خیال سے حرف جر نہیں ہے نا, اضافت کی وجہ سے. تو معاہو کے اندر میں جو ضمیر ہیں اس کا نام رکھا جائے گا ضمیر مجرور متصل. آگے چلو. اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم. ترجمہ کرو آپ. محمد وہ کفار پر سب سے زیادہ سخت آپس میں رحم دل ہیں. وہ یعنی کون؟ وہ کفار کے اوپر میں بہت زیادہ سخت ہیں اور آپس کے اندر میں رحم کرنے والے ہیں. تو وہ سے مراد کون مولانا؟ صحابہ. جی ہاشم. صحابہ رسول. جی شیخ صاحب. صحابہ. شبیل. شبیل. صحابہ. جی عفان. صحابہ. کافر. جی رضوان. جی شیخ صاحب. ارے بھائی جب اس میں آیا اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ؟ اور جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تو کیسے بھی کہتے ہیں کفار. یہ تو اتنی آسان بات ہے. تو اس میں صحابہ کرام کی ٹو کوالٹیز, صحابہ کرام کی دو کوالٹیز بتائی گئی. تم نے پہلے پڑھا نا پچھلے سال آسان نحو میں ایک قاعدہ, کیا پڑھا تھا وہ ہمیں؟ کیا قاعدہ پڑھا تھا؟ فرحان. یہ تو سب پڑھ لیا تم نے بھائی پچھلے سال, سب ختم ہو گیا ماشاء اللہ, پاس بھی ہو گئے. جی محمد. ارے بھائی تم نے پڑھا نا آسان نحو میں ایک موصوف کی کئی صفتیں بھی ہو سکتی ہیں. مثلاً کہو کتابن, تو کتابن تو موصوف ہیں. اس کے بعد آپ کہو جدیدن, یہ بھی ایک صفت ہیں. نافعن, نفع دینے والی ہیں. ابیزو, سفید ہیں. ایک موصوف اور اس کی کتنی صفت؟ تین. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ کہ رأیتو, کیا معنی رأیتو؟ میں نے دیکھا. اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ رأیتو بنتن. کیا معنی بنتن؟ بعد میں آپ نے کیا کہا؟ جمیل. اس کی ایک صفت لے آئے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ صالحات. اس کے بعد کہا مطیعتن. اس کے بعد کہا قرۃ العین. کیا معنی قرۃ العین؟ قرۃ کے معنی ٹھنڈک, عین کے معنی آنکھ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کہ اگر مجھے پین کائے ہو جائیں تو نو میڈیکیشن, آئی جسٹ سی ہر آل پین. کیونکہ وہ ایک موصوف, لیکن اس کے لیے کتنی صفت؟ تو الصحابۃ الکرام یہ موصوف ہو گیا. اب ان کی دو صفتیں کون کون سی؟ پہلی اشداء علی الکفار, وہ کافروں کے اوپر میں سخت ہیں. لیکن ہمیشہ یاد رکھنے کا, کافروں پر سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آل دی ٹائم हमेशा नहीं, हमेशा तो नहीं उन पर, वो तो अगर लड़ाई हो जाए, जिहाद हो जाए उसके अंदर में, वरना तो अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस का जो लेबर था वो तो जूस था यहूदी, तो वो खाना नहीं खाते थे until he is never get full. ये अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस की आदत थी कि वो खाना नहीं खाते थे, पहले अपने घर वालों को पूछते थे कि हुसैन फुल टू अवर पड़ोसी नेबर. तो आपको ये आयत नहीं याद रखने की कि अशिद्दा जहाँ कोई कुफार मिले फिनिशर स्टोर ना, ये तो एक ख़ास मौके पर कहा अशिद्दा वालन कुफार. आगे चल तो हमारा उबैना हूँ आपस में रहमगीर है, आपस में यानी मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ क्या करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं. बस यहाँ पर